राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 23 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बुनसुर्ग आश्रम राम बहुत बढ़िया बात है कि परमात्मा ही है। गीता में इसकी महिमा बोध गई है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, सीधी सीधी बात है, सब भगवान है। इतनी बात है, ये बात मान ले आपने। दांत भेद छाती कर लिखकर सब परमात्मा है। जड़ और चेतन सावर जगन जरा जल उद्वेजर अंदर छेद जल जर थव सर सब परमात्मा। इतनी बात है सज्जनो, इतनी बात है परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। ऐसे नहीं ये कपड़ा रे मनुष्य या आज चामर मांस परमात्मा है, सब परमात्मा। इतनी सी बात है, केवल बात मान ला दी, अनुभव हो जाएगा, फिर हो जाएगा। फिर मान लो सब भगवान है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान का सीधी बात, सरल बात। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, आप डरो मत, एकदम ऐसे भगवान है, भगवान है, ये भगवान है। आप कितने रूप से प्रकट होते हो, इतनी बात, सब इतनी बात है। वासुदेव सर्वम मेरी प्रियो ज्ञानोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, अहम और सच मम प्रिय, अहम ज्ञान उत्तम, मैं सबको प्यारा हूँ, सब मेरे को प्यारे हैं, सब प्यारे प्यारे वासुदेव सर्वम। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी श्रेष्ठ। सज्जनो जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उस आदमी के लिए इतनी बात है, सब भगवान है। मान ले भगवान है। इस रूप से भगवान आए। मौज रहा सब आत्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ आत्मा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धे। कोई एक सिद्धि करता है, ये इतना में सिद्धा नाम कृष्ण माम व्यक्ति, क्या व्यक्ति वासुदेव सर्वम, कृष्ण माम व्यक्ति। कोई एक मेरे उत्तप्त से जानता है, सबके सब भाई बहन, सबके सभी, छोटा और बड़ा और बूढ़ा और बालक और सभी वासुदेव बोलो, भगवान है भगवान। इतनी बात है, बात है, सकती है, क्यों मान ले, क्यों नहीं मान ले, मार होगा दिन लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा, मान ले पहले, मान लेना है, मान लेना है, स्वीकार कर लेना, केवल स्वीकार, भगवान है, भगवान है, स्वीकार कर लो, स्वीकार करो, केवल कृपा करो, कृपा स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार, बढ़िया एकदम। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, भगवान है, क्यों एको मोशे, एक ही भगवान अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से हुए, एक ही है, एक ही अनेक रूप से हुए, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, ये भी आप ही हो, ये भी आप ही हो, सब आप ही हो, सब महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ महात्मा बन जाओ अभी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, इसी क्षण भगवान है, स्वीकार केवल स्वीकार कर दो। गीता कहते हैं, गीता मामूली नहीं है, गीता भगवत वाणी है, भगवान वाणी है, ऐसे मान ले, ये भगवान है, कृपा से कोई बात आई है, मान ले, स्वीकार कर दो, उतने बस और कुछ नहीं, स्वीकार कर ले, कोई झंझट नहीं है, कोई आफत नहीं है, किसी का कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई निषेध नहीं है, सबके लिए एकदम सच्ची बात, बहु नाम जन्म नाम अंत, वो अंतिम जन्म है, अब जन्म नहीं हुआ, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, या भगवान की शरणागति अपरपत्ति है, इति माम प्रपद्यते, ऐसे भगवान की शरण हो जाए, परमात्मा के शरण हो जाए, ऐसे कैसे कि सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, मौज हो गया, आनंद हो गया, सब झंझट मिट गई, सब खटपट मिट गई, भगवान है, भगवान है, भगवान तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सब तू ही है, तू ही है, तू अब पुस्तक आ गई, पुस्तक पुस्तक आ गई, तो ही है, तो ही है, तो ही है, तो ही है, तो ही है, तो ही है, तो ही है, तो ही है, तो ही तू तो भर दे, तू भैया मुझ में नहीं रहूं, बलिहारी तेरे नाम जिद देखो तू, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तू है, वो है ही नहीं, जिद देखो तू, जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, द्वैत हो, अद्वैत हो, विश्वाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, अद्वैत, ओ तो ही है, तू ही है, तू ही है, ओ हाँ बाप रे, कोई पशुपुर दिखे, कोई स्त्री दिखे, कोई जड़ दिखे, कोई स्थावर दिखे, कोई जंगम दिखे, दिखे है तू ही, एक ही, एक ही आप ही बने अनेक रूप से, एक श्याम, एक ही बहुत रूप से हूँ, बहुत रूप से बने, वाह प्रभु, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, खुश हो जाएगा, एक ही आप बने हो, आप ही एक बने हो, अनेक होते हो भी एक ही है, एक होते हुए अनेक है, अनेक होते भी एक है, एक होते भी अनेक है, अनेक रूप दिखते है, आप ही एक, तरह तरह के रूप धारण किए हैं, कहीं लड़ाई करते हैं, कहीं फौज में करते हैं, कहीं तरह तरह की लीला है, महाराज तरह तरह की लीला, तरह तरह की लीला करते हैं, तरह तरह की लीला कर रहे हैं, अच्छे मंदिर सभी कल्लू करना सब लीला करते हैं, भगवान ने विचित्र लीला है, विचित्र लीला भगवान ने, देख देख कर प्रश्न हो गए, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ सीखना नहीं, कुछ याद करना नहीं, एक ही बात, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही, आप ही आप, आप ही हो, आप महाराज, आप महाराज। सज्जनों इतनी सी बात है, पर नहीं मेरी आप भगवान, कहीं कपड़ा बने हैं, कहीं ट्रेन बने हैं, कहीं पंडाल बने हैं, कहीं थम्बा बने हैं, कहीं वृक्ष बने हैं, कहीं तरह तरह वृक्ष है, तरह तरह जंगल वजगल बना रहे, कहीं पर्वत बने हैं, कहीं नदी बने हैं, कहीं समुद्र बने हैं, कहीं पृथ्वी बने हैं, कहीं तारा बने हैं, कहीं चंद्रमा बने हैं, कहीं नक्षत्र बने हैं, कहीं सूर्य बने हैं, वाह वाह प्रभु, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, एक ही चीज इतनी सी बात है, पूर्ण काम होगा सब, पूर्ण काम, वासुदेव, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, एक सिर्फ आप ही हो, आप ही हो, मौज हो गई, अनेक रूप से बड़े हो, आप ही हो। कोई आदमी बात बता दे सार बात तो पकड़ लेनी चाहिए एकदम, बस बस ठीक है, सार बात, सार बात। संतों ने कहा है वो बात बताओ, ये दूतक ग्रंथ कोटि भी करोड़ों ग्रंथों में बच गई, करोड़ों ग्रंथों में सार बात जो बताई वो बताता हूं, सार चीजों का सार, आप ही हो, आप ही हो, आप, इतनी चीज में सब बता दी, हद कर दी, बहुत निहाल हो गए एकदम, कुछ जानना करना, कहीं जाना नहीं आना, लेना न देना है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त हो जाए, एक बात में मस्त हो जाओ, सब के सब जाए। भाइयों बहनों ये बात है, बस इतनी बात है, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह, कैसी बड़ी बात है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रियो हि ज्ञान अत्यर्थम अहम सत मम प्रिय अत्यर्थम प्रिय, ज्ञान वासुदेव सर्व, गीता का सार, संपूर्ण गीता का सार, शास्त्रों का सार, वेदों का सार, सब सिद्धांतों का सार, महात्माओं का सार, सब महात्मा सुन, भाइयों बहनों पकड़ दो, भाई भाई कर सार बात है एकदम, सब महात्मा सुन, कोई सार बात बतावे तो उसी दम पकड़ लेना, उसी दम बस, कोई जरूरत नहीं, कोई बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, छोटे बड़े बूढ़े बालक सब जवान बलवान निर्बल विद्वान महान मूर्ख सब सब एक ही बात, एक ही बात है, ये भगवान की कृपा से मिलती बात, किसी की ताकत नहीं मिल जाए, और एकदम ठीक बात, सिद्धांत की सच्ची बात है, सरल बात है, खुश हो रहे नाचने लग जाए, आज तो निहाल हो गए निहाल, क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्या सहकारी मिल गया, क्या क्या दूर लगी, प्रश्नों से रही एकदम सार बात, एकदम पकड़ दो, हृदय से, हृदय से ग्रहण कर लो, एकदम सही बात है। सार चीज सब आग दिन के पाप और ताप और संताप और जो कुछ सब भसम, सब भसम। एक बात है, मान ही गए इस बात को, पकड़ ही गए, बस मिल गई एकदम सार बात है, सार बात है। सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, संतों की वाणी का, सबका सार एक ही बात है। बहुत लोग आनंद कर रहा मस्त हो गए, सब सार चीज है। प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो, भगवान की कृपा हो गई, अलौकिक कृपा, विचित्र कृपा, विचित्र कृपा है, अलौकिक कृपा। भगवान ये प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, सब बोला प्रकट हो गए, परमात्मा है, परमात्मा है। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, क्या रूप धारण किया आपने, कैसे रूप धारण किए, जड़ हर चेतन स्थावर जंगमर, जड़ हर चेतन मनुष्य पशु पक्षी पक्षा, अजब खेल, अजब अजब अजब अजब रूप है, आप हो आप हो आप हो आप हो, और आनंद हो गया, शांति हो गई, सबका सार निचोड़, सब शास्त्रा ने संयम है, क्यों उदासीन मत बना, सबका सार, सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, संतों की वाणी का, महात्माओं का, सबका सार। गीता कह रही है, सब महात्मा दूर डबा सज्जनो, इसने खत्म हो गया। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, आप हो आप हो, वाह प्रभो वाह प्रभो वाह प्रभो वाह प्रभो, मस्त हो जा मस्त, मौज हो गई है। अरे क्या मिल गया, क्या मिल गया, सब मिल गया, बाकी नहीं रहा कुछ भी, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब मिल गया। भगवान की कृपा हुई, अलोक कृपा, विचित्र कृपा भगवान ने, अलोक कृपा, विलक्षण कृपा, कैसे कृपा है, विलक्षण कृपा, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मौज हो गई, भगवान की कृपा हो गई। सब महात्मा शुरू हो, भगवान वो महात्मा मस्त हो जाओ, आज ही ऐसी मौज हो गई। एक बात है, नशा ऐसा की दिए, ऐसे अंदर धुंध गए, घर का जाने मर गया आप गए आनंद, घर का जाने मर गया आप गए आनंद, सबसे पहले, सबसे विशेष बात ऐसा नशा करेगा। सार चीज वेदों की, शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, अनुभवी पुरुषों की, सार बात ये तो कोई भगवान की कृपा से ही मिलती है भाई, मिलती नहीं। शास्त्र में लिखा है, वेदों में आता है, श्रवणाया विभो फिर यो न लभ्य, जो सुनने के लिए भी नहीं मिलती, बहुतों को, बहुतों को नहीं मिलती, बहुत आदमी हजारों लाखों आदमियों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती, सुनने के लिए कम है, मिलती नहीं, सुनने के लिए नहीं मिलती। अपन सीख अपन, हाँ तो मिल गई, बस मिल गई, संतों की बात मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, अरे मिल गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, आज तो निहाल ही हो गई, सार बात है, सब ठोस पक्की, सब आत्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ महात्मा है, वो बात है। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब द्रवे दीन दयालु राघव भगवान दीन दयालु द्रवे द्रवे दया कृपा से तब ऐसी चीज मिलती है। किसी के मनुष्य हाथ की बात नहीं है, देवता की हाथ की बात नहीं, किसी की भी कृपा है कृपा। किसी कृपा कब परमात्मा की कृपा कैसे होती है ऐसा पता नहीं है। आज कोई नई बात होगी, कृपा लोग कृपा हो गई, बस चलते फिरते बैठते उठते हरदम मस्त रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।